Ciprian Porumbescu, primul mare muzician român. Ciprian Porumbescu, cântecul sufletului românesc, o erupție de vulcan a geniului de-a pururi, creator de valori neprețuite, acest crai nou dăruit de Dumnezeu pe cerul culturii și al spiritualității românești. Ciprian Porumbescu a avut un destin tragic, frânt prea devreme, care nu i-a dat posibilitatea să-și dea măsura întreagă a talentului său. Dacă în conștiința românească George Enescu a rămas până azi geniul muzical național unic, nepereche, asemenea lui Mihai Eminescu în poezie, la activul lui Ciprian Porumbescu trebuie trecută o creativitate care, odată cu înaintarea în vârstă și în experiență, l-ar fi condus la lucrări tot mai ample și mai valoroase și nu putem ști cât de departe ar fi ajuns. În doar 10 ani, el a lăsat în urma sa peste 200 de lucrări muzicale în diferite genuri, față de cele 30 ale lui George Enescu, e drept însă, mult mai complexe. S-a născut la 14 octombrie 1853 în satul Șipotele Sucevei, din Bucovina, pământ vechi românesc care din 1775 a fost anexată la Imperiul Habsburgic și apoi, după două reveniri temporare sub administrația românească, 1918-1939 și 1941-1944, a intrat în componența Ucrainei. Era fiul preotului ortodox Iraclie Golembiovski și al Emiliei Golembiovski, născută Clodnitski. Mai avea o soră, Mărioara, cu 2 ani mai mare. Numele de familie al părintelui Iraclie avea consonanțe poloneze, însă nu era numele său originar. Era traducerea, sub presiunea autorităților, a adevăratului nume, Porumb sau Porumbescu, așa cum l-ar fi avut de la părinții Tănase și Varvara. A revenit la numele Porumbescu în 1881 și odată cu el, și fiul său Ciprian. Primii pași în studiul muzicii l-a făcut la 6 ani, sub îndrumarea pianistului și profesorului Armean Carol Miculi, discipul al lui Frederic Copin și prieten cu Iraclie, care l-a și găzduit câteva veri la rând. Când Miculi venise să culeagă de pe meleagurile bucovinene cântece populare, a continuat cu lecții primite acasă de la violonistul Simion Maier. În ciuda vârstei sale foarte fragede, era, ne spun biografii săi, un iubitor al tuturor manifestărilor muzicale din sat, iar un lăutar bătrân i-a oferit cu dragoste o vioară amati, construită în 1626. Era un dar pentru un copil care impresiona toată lumea prin sensibilitatea, cumințenia și talentul său și, totodată, o dovadă de gratitudine din partea bătrânului lăutar față de părintele Iraclie, care în timpul unei secete în 1866 se arătase foarte generos cu taraful lui. Studiul sistematic și aprofundat al muzicii l-a început însă la gimnaziul Săpirier din Suceava, unde a luat lecții de pian, orgă și vioară. Aici, în 1871, așadar la 18 ani, a fost printre animatorii serbării de la mănăstirea Putna, cu prilejul celebrării lui Ștefan cel Mare, și a cunoscut pe Mihai Eminescu, Ion Slavici, Mihail Cogălnicianu, care se numărau și ei printre participanți. În 1873, s-a înscris la seminarul teologic de la Cernăuți. În paralel cu studiile teologice, a audiat cursuri de filozofie și a continuat să studieze vioara, pianul și, în plus, violoncelul. Era un tânăr entuziast, romantic, fremătând de un patriotism ardent, mereu dornic să întreprindă ceva nou, să împartă cu alții prea plinul sensibilității sale și, drept urmare, studiile teologice nu au devenit o baza unei cariere preoțești. Muzica era prima sa pasiune, asociată cu naționalismul. Din acest an datează prima sa compoziție, Liedul o dorință, După o poezie a poetei Matilda Kugler, în timpul zilei, organiza formații vocale, conducea repetiții, dădea concerte publice, iar noaptea studia, copia partituri pentru coruri și orchestră, compunea totul într-o frenezie care îl împiedica să-și menajeze sănătatea, deja foarte fragilă. În 1875, se implică în fondarea unei organizații cu orientare naționalistă și patriotică, Societatea Arboroasa, unul dintre numele vechi ale Bucovinei, îi compune imnul și, în ultimul an de seminar, devine președintele ei. Promovează ideea emancipării naționale prin conferințe culturale și artistice, prin contactarea și strângerea legăturilor cu alte organizații similare din Moldova, Țara Românească, Ardeal, Budapesta, Viena, München și, mai ales, prin spectacole la care prezintă compoziții proprii, cu un marcat conținut patriotic, ca de exemplu, Tabăra Românilor și Altarul Mănăstirii Putna. În 1877, însă, este arestat împreună cu alți patru membri ai societății, pretextul fiind o scrisoare de condolanțe trimisă primăriei Iașului, cu prilejul comemorării la Iași a 100 de ani de la decapitarea voievodului moldovean Grigore Ghica, opozant față de turci la cedarea Bucovinei. Scrisoarea fusese trimisă concomitent cu dezvelirea festivă la Cernăuții de către autoritățile austriece a bustului împărătesei Maria Tereza, 1717-1780, în timpul căreia se produsese această cedare. A urmat un proces politic sub acuzația de înaltă trădare care s-a terminat cu achitarea și eliberarea arestaților. Dar cele trei luni de închisoare îndurată de Ciprian Porumbescu i-au agravat iremediabil boala tuberculoză de care sufera deja de mai mulți ani. S-a întors la Cernăuți și apoi la Viena spre a-și continua studiile, unde l-a avut ca profesor, printre alții, pe Anton Bruckner. În cele din urmă, s-a stabilit la Brașov și s-a angajat ca profesor de muzică la Gimnaziul Mare Românesc și ca dirijor la Biserica Sfântul Nicolae din Schiei Brașovului. Starea sănătății se înrăutățește, din punct de vedere muzical aceasta este perioada cea mai fecundă. În 1880 publică o colecțiune de cântece sociale pentru studenții români, care cuprinde 20 de piese corale, dintre care unele au devenit foarte cunoscute, cântecul Gintei Latine, cântecul Tricolorului, imnul Unirii pe al nostru steag e scris Unire. De asemenea, compune capodopera sa balada pentru vioară și orchestră, cântată în toată lumea, celebră mai ales în Japonia, precum și cea dintâi operetă românească, Cranou, prezentată cu un mare succes la Brașov, în 1882, și despre care el îi scrie cu mândrie tatălui său, și astăzi am ajuns să-mi văd de dorința împlinită, mi-am văzut visul cu ochii, am avut aplauzele frenetice pentru opul meu, am auzit chemând sute de voci, pline de entuziasm, numele meu, am văzut ridicat, lăudat, măgulit, laureat. Ce să mai zic, ce să mai aștepte de la viața mea, de la viitorul meu, puteam să am și să mă așteptă la o răsplată a studiilor și ostenelilor mele până acum, mai mare decât am aflat-o acum, izbând aceasta se produce însă pe fondul unei duble nefericiri, bolii, devenite tot mai amenințătoare, i se adaugă o poveste tristă de dragoste cu Berta Gordon, cu care nu se poate căsători din pricina opoziției familiilor lor. Îi despărțeau, nu doar confesiunea religioasă, tatăl Bertei era pastor evanghelic, ci și activitatea politică românească a lui Ciprian pe care pastorul nu o putea tolera. La venirea toamnei din 1882, Ciprian Porumbescu pleacă în Italia, la Nervi, unde climatul mai blând părea să fie mai favorabil sănătății sale ruinate. Se restabilește sau, în orice caz, Evoluția bolii devine mai lentă și în aprilie 1883 se întoarce în țară, cu sufletul cotropită de dor pentru casa părintească din Stupca, în apropiere de locul unde se născuse. Acolo moare, privegheat cu durere de sora mărioara și de părintele Iraclie, la 9 iunie 1883. Nu împlinise încă 30 de ani.